Bado tunaendelea na qadhiya ya himayatu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, janaba at-tauhid, janaba at-tauhid, namna alivyohifadhi au kuhami Mtume sallallahu alayhi wasallam eneo la tauhid. Tumesoma huko nyuma mambo kadhaa ambayo yanaonyeshwa namna tauhidi ilivyohamiwa na kuwekewa vizuizi ili watu wasije wakaiharibu tauhidi. Katika ambayo tuliyasoma, kama ni watu wa kufanya murajaa katika kadhia hizi, tulisoma ar-ruqa, tukasoma at-tamaim, lakini pia tukasoma masala ya lubsul halqa wal khayt na mfano wake, lakini pia tukaangalia at-tabarruk bil ashjari wal ahjari wa nahwiha. Pia tukaona masala ya a'mal tataallaq bil qubur. Yote haya yalikuwa yakielezea umuhimu wa tauhid kuwekewa mipaka, na mambo haya Uislamu umeyakataza na ukaiwekea taratibu kwa lengo la kuhifadhi na kuihami tauhid, kwa sababu watu wengi wanaziporomosha tauhidi zao kwa kuyazembea maeneo haya, na shirki hazikuingia katika umma isipokuwa ni kwa watu kupitia milango hii. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo vinagusa hivi sasa ni vitu nyeti sana katika masuala ya tauhidi. Leo anaongeza jambo la sita, at-tawassul. Jambo la sita nini? At-tawassul. Anasema alif ta'rifuhu, at-tawassul ma'khudh fi al-lugha min al-wasila wal-wasila ma'nahuma mutaqarib, ay al-wasila wal-wasila. Fat-tawassul هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. مطلب يسيتا بحث يتو يسيتا تنسوما التوصل. نين ماني التوصل؟ أنا سيما تعريفه تعريف ياكي. التوصل مأخوذ في اللغة نين توصل لما تشكولي وقت كاللغة يكيراب من الوسيلة وتوقع كن ينينو الوسيلة. والوسيلة والوسيلة نينو الوسيلة بالسين والوسيلة بالصاد. مشايخ وسيم معناهما متقارب. ما نزاك من نينو هاي مويلز نكاريبيانا نينو الوسيلة والوسيلة ما نزاك من نينو هاي مويلز نكاريبيانا. فالتوصل توصل هو التوصل إلى المراد ni kutaka kufika, ndio maana yake. Huwa tawassul ni kutaka kufika, ila almurad katika malengo, wasa'i na kufanya juhudi, fi tahqiqihi katika kuyafikia mambo hayo au katika kuyahakika hayo malengo. Hiyo ndio maana ya tawassul, na ndio maana ya tawassul bisi. Kwa hiyo huwa tawassul, tawassul ni kutaka kufika, ila almuradi katika makusudio, wasa'i na kufanya juhudi, fi tahqiqihi katika kuyapata hayo makusudio. Ndiyo maana ya at-tawassul. Hii ni upande wa kilugha wazi, lakini yasema wa fi shar'i, katika sheria, yuradu bihi, panakusudiwa kwa neno at-tawassul, at-tawassul ila ridwanillahi wal janna. Ni kufika, panakusudiwa katika sheria unaposema tawassul ni kufika katika radhi za Allah na pepo, utafuta kufika katika radhi za Allah tabaraka wa taala na pepo. Bifi'li ma shara'ahu wa tarki ma naha anhu, wa kufanya yale ambayo ameyaweka Allah katika sheria na kuyaacha yale ambayo ameyakataza. Hiyo ndio at-tawassul katika sheria. Kwa ufupi sana, kwa lugha yetu ya Kiswahili huwa tunasema kutafuta ukatikati. ni ukatikati kupitia kitu fulani ili ufikie malengo yako. Sawa sawa. Mathalan kuna haja na kuzungumza na mtawala, bila ya shaka kwa nafasi yako wewe huwezi kumpata mtawala katikati, kumpata mtawala mubashara ukazungumza naye, mathalan ni rais au ni waziri, shida yako ni kumfikia yeye. Kwa hiyo unaweza ukafanya tawassul kumfikia yeye, ukatafuta wasaid, watu wa katikati, sekretari wake, au katafuta katika watumishi wake wakubwa, kwa maana umpitie yeye ili kuwasilisha matakwa yako kwa kiongozi. Sawa sawa. Huku ni kutaka kutafuta ukatikati. Sasa tawassul iko hivyo, ni mamoja ni ile mashru, kwa maana ya kwamba tawassul mashru ni kutafuta vitu vya wewe kuvifanya ili ujikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika hii atawassul almashru, sisi tunabakia katika vile vitu ambavyo sheria imevikubali, kwa maana unaweza ukavipitia vitu hivyo kujikurubisha kwa Allah, kale ibadat, kama kufanya ibada ukazitumia hizo ibada kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wataka ufike kwa Allah kwa kupata radhi zake na janna kupitia ibada hizo, ukafanya tawassul kama tunavyoona kwa majina ya Allah tabaraka wa taala, ukatumia majina yake kumuomba ili ufikie msamaha wa Allah unapitia majina yake. Huu ni ukatikati ambao wafaa, kwa sharti ufanywe kwa yale mambo ambayo sheria imekubali, na kuna usiofaa. Tutayaona haya kwenye darasa yetu. Watu wanatumia ukatikati kwa vitu havifai, kama kuwaomba maiti. Kuwaomba maiti, watu wanapitishia maombi yao kwa amuati, shaka hili halifai. Kuwaomba aulia, mawalii na watu watukufu, watu wanawapitia wao katika kupeleka maombi yao, hilo jambo halikubaliki kwa sababu hayo hayajafunzwa. Kwa hiyo katika sheria hiyo ndio maana atawassul kwa ufupi ni ukatikati. Ba asema maana alwasila fil Qur'an alkarim, maana ya wasila kwenye Qur'ani, asema waradat lafdhatul wasila fil Qur'an alkarim fi mawtinain, fi mawtinain, limepokelewa tamko alwasila katika Qur'an alkarim katika maeneo mawili, ay fi mawdhi'ain, katika maeneo mawili. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يوني مائدة آية 35. لكن آية بيلي أنبالو تمكو الوسيلة لمكوجة يعني قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Hii ni aya nyingine ya pili katika surati al-Isra aya 57. Sheikh anatuambia hapa kwamba neno alwasila kwenye Qur'ani limekuja katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni kauli yake Taala aliposema, enyi wale ambao wameamini, muogopeni Allah na tafuteni kwake yeye alwasila, ukatikati. Tafuteni kwake yeye kujikurubisha, kwa maana tafuteni vitu vya kuwakurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wajahidu fi sabilihi, na mpigane, piganeni katika njia yake, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Lakini aya nyingine Allah anasema ulaika, hao ndio ambao wanaomba na wanataka kwa Mola wao alwasila, kwa maana ukatikati, kujikurubisha ndio maana yake. Na hao ndio ambao wanaomba, yabtaghuna ila rabbihim, wanatafuta kwa Mola wao alwasila, vitu vya katikati vya kuwafikisha kwa Allah, kal ibadat wa ta'at, wanavitumia hivyo kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana yake wanatafuta kumfikia Mola wao alwasila, vya kuwakaribisha kwake. Ayyuhum aqrabu yabtaghuna ila rabbihim alwasila, ayyuhum aqrabu, wanatafuta kumfikia Mola wao wasila, ni kipi cha karibu zaidi kilichokuwa bora cha kuwafikisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wayarjuna rahmatahu, wakati huo huo wanataraji rehema zake, wayakhafuna adhaba, na wanahofia adhabu yake. Na hii ndio hali ya waumini, yaishuna baina alkhawfi waraja, inna adhaba rabbika, hakika adhabu ya mola wako, kana mahdhura, imekuwa ni yenye kuhofiwa na kutahadhariwa. Qala wal murad bil wasila fil ayatayn, mashaikh wanasema makusudia wasila katika aya mbili zipi tulizotaja hapo juu, eh, nini makusudio yake? Ai alqurbatu ila Allahi, ni kutaka kurba, kutaka cha kujikurubisha kwa Allah, ni kujikurubisha kwa Allah, ndio maana ya wasila. Alqurbatu ila Allah ni kujikurubisha kwa Allah, bil amali bima yurdhi, kwa kufanya tendo katika matendo anayoyaridhia. Faqad naqala al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hakika amenukuu al-Hafidh Ibn Kathir Allah mrehemu, fi tafsirihi lil aya al-ula, katika tafsiri yake akitafsiri aya ya kwanza ambayo ni aya ya Maida, amenukuu kutoka Ibn Abbas, ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna ma'na al-wasilata, anna ma'na al-wasilati fiha al-qurba, kwamba maana ya al-wasila katika hiyo aya pale Allah aliposema ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, maana ya wasila katika aya hiyo ni alqurba, ni kujikurubisha. Qala wa naqala mithla dhalik, pia kanukum mfano wa hayo, am mujahid wa abi wa'il, kutoka kwa mujahid, wote hawa ni mufassirun min at-tabi'in, kutoka kwa mujahid wa abi wa'il wal hasan al-basri wa abdullah ibn kathir والسدي بتشديد الدال والسدي وابن زيد وغير واحد نامبوكيا مفانو هاي مبوكيا ابن عباس كتوك مجاهد كتوك أبي وائل الحسن البصري نا كتوك عبد الله بن كثير والسدي وابن زيد نا أسيكو موجة كتك ونواتون نا ومتفسير الوسيلة كما لبتفسير عبد الله بن عباس كتوك موجة جيد. وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل, أما آية بيلي حقيقة مبينيش صحابة متكوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها, أما مبينيش مناسبة وقترمش كواك آية هي التي توضح معناها, مناسبة أنباؤه ونوكوانز معنا هي آية Sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud amebainisha munasaba wa kushuka aya hiyo, aya katika Isra, sawa sawa, eh, munasaba ambao unabainisha maana sahihi ya hiyo aya. Asema nasalat fi nafari min al-Arab, aya hii ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ila akhiriha, aya hii ilishuka katika kundi la Waarabu, kanu ya'buduna nafaran min al-jinn, ambao walikuwa wakiwaabudu kundi la majini, fa aslama aljinniyun, wakaslimu majini, wal insu alladhina ya'budunahum la yash'urun, na wale watu ambao walikuwa wanawaabudu wale majini walikuwa hawana habari, eh, kuna kundi la watu katika Waarabu walikuwa wakiwaabudu majini, wale majini wakaongozwa wakaslimu, ikawa hawa hawana, eh, hawa wenye kuabudu hawana taarifa, wanaendelea tu, kumbe wenzao washakuwa Waislamu. Kwa maana kuna kitu hapa mashaikh wanataka kusudia hapa, kwa maana wasila hasa ni kutafuta ukatikati wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hawa walikuwa wanawapitia majini kwenye kuelekeza ibada zao, na hili ni kosa, na huu ni wasila usiokuwa mashrua. Sasa bila ya shaka waliposilimu hawa wakafuata zile kurba, wakatumia wasila wa kisheria, na ndio maana habari zao zimetajwa kwenye Qur'an. Waliacha sasa kutumia majini, wakarudi kwa Allah tabaraka wa taala kumwabudu wakitumia wasaili za kisheria, kama zile ibada ambazo zimefundishwa na anbiya, sawa sawa, eh? Ndio maana baada ya watu hawa kukubali Uislamu na kutumia wasila za kisheria, habari zao zikatajwa kwenye Qur'ani kwa kusifiwa kwamba ni waumini, sawa sawa. Kwa hiyo aya hii iliteremka kwa kundi la Waarabu ambao walikuwa wakiwaabudu kundi la majini, wakaslimu majini, wal insu alladhina ya'budunahum la yash'urun, na wale watu ambao walikuwa wakiwaabudu walikuwa wana habari. Sheikh anasema sikiliza, wa hadha sarihun, na hii iko wazi, fi anna almurada bilwasila, kwamba makusudia wasila ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala, makusudia wasila ni kile ambacho unajikurubisha nacho kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ndio wasila. Sawa sawa, ni sarih kwamba wasila makusudia wasila ni kile ambacho yutaqarrabu bihi, kuna kurubishwa kwacho kwa Allah tabaraka wa ta'ala, min al-a'mali saliha, miongoni mwa matendo mazuri, wal ibadat aljalila, na ibada tukufu. Kwa hiyo sisi tujikurubisha kwa Allah kupitia nini? Matendo mema na ibada tukufu. Hizo ndio wasila zetu za kufikia radhi za Allah na malipo yake, kwa sababu zimekubalika. Na wala hatutumii kama walivyokuwa wanafanya ulaika nafar, kwa kuabudu nani? Majini. Walidha qal yabtaghuna ila rabbihimul wasila, na ndivyo Allah akasema wanatafuta kufikia kwa Mola wao kujikurubisha. Ayatlubuna, wanatafuta, ma yataqarrabuna bihi ila Allah, kile ambacho watajikurubisha nacho kwa Allah, wayanaluna bihi mardatihi, na watapata kwa hicho radhi zake, min al-a'mali saliha al-muqarribati ilayhi, miongoni mwa matendo mema ambayo yanakurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo bila ya shaka wasila imefahamika ni kutaka ukatikati. Sasa tutaona sisi ukatikati wenye kufaa na ukatikati usiofaa, hilo ndio ambalo tutakuja kuliona. Jim aksamu tawassul, vigawanyo vya tawassul vya ukatikati. Yanqasimu tawassulu ila qismain, tawassulun mashru'un wa tawassulun mamnu'un. Inagawanyika tawassul katika sehemu mbili, ni tawassul yenye kufaa na tawassul iliyokatazwa. واحد التوصل المشروع هو التوصل الى الله بالوسيله الصحيحه المشروعه. توصل yenye kufaa ni kutafuta ukatikati kwa Allah kwa wasila sahihi almashru'a, wenye kufaa kisheria, yani uliowekwa kisheria. قال والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة, ننجي صحيحي يكجوا هيلو, يعني يكجوا هو وسيلة صحيحي ونكفا, ننجي صحيحي يكجوا هيلو نكرودي كوني كتاب نكوني سنة, ومعرفة ما ورد فيهما عنها نكجوا يلي ليكجا katika hiyo kitabu, katika hicho kitabu na sunna, kuhusiana huo wasila, na ujue wa maarifatu ma warada, pamoja na kujua kile kilichokuja fihima, kwenye hicho kitabu na sunna, anha, kuhusiana na hiyo wasila. Fama dalla alkitabu wa sunna, kile ambacho imejulisha au kimejulisha kitabu na sunna, ala annahu wasilatan, kwamba kitu hicho ni nini? Ala annahu wasilatun, kwamba kitu hicho ni wasila, mashru'atun, tena wenye kufaa, fahuwa mina tawassuli mashru'u, basi kitu hicho kitakuwa ni katika tawassuli yenye kufaa. Wama siwa thalika fa innahu tawassulun mamnu, na lisilokuwa hilo, basi hiyo itakuwa ni tawassul iliyo katazwa. Kwa maana kipimo sasa cha kufahamu tawassuli yenye kufaa na tawassuli isiyofaa ni kurudi kwenye misingi ya kitabu na sunna. Ufahamu vizuri kitabu na sunna kimezungumzia nini kuhusiana na masala ya tawassul. Wazi? Hasema wa tawassul al-mashru'u yandariju tahtahu thalathatu anwa'in. Na anasema tawassul yenye kufaa vinaingia au zinaingia chini yake sampuli tatu. Yandariju tahtahu thalathatu anwa'a, zinaingia chini yake, yani hiyo at-tawassul al-mashru' sampuli tatu. Kuna sampuli tatu za tawassul, zote ni mashru'. Sawa sawa, kwa maana zote zafaa. Ukizitumia hizo katika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala ni jaiz kwako wewe. Al-awwal, tawassul ya kwanza yenye kufaa, at-tawassul ila Allah ta'ala bismin min asma'ihi al-husna, ni kutaka ukatikati, kutafuta ukatikati wa kumfikia Allah tabaraka wa taala kwa majina miongoni mwa majina yake, au kwa jina miongoni mwa majina yake yaliyokuwa mazuri, au sifati min sifatihi alazima, au kwa sifa miongoni mwa sifa zake zilizokuwa kubwa. Kan yakula almuslimu fi duaihi, kama vile kusema muislamu katika dua yake, Allahumma inni as'aluka bi annaka arrahmanu arrahim an tu'afiyani, mfano, au yakul as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li wa tarhamni wa nahwi dhalik. Ha, niku tafuta ukatikati kwenye kumwomba Allah kwa kutumia jina katika majina yake yaliyo mazuri, au sifa katika sifa zake kubwa, kama kusema muislamu katika dua yake, ewe Allah, Allahumma ya Allah, ewe Allah, hakika mimi ninakuomba kwa kuwa wewe ni Ar-Rahman Ar-Rahim, antu afia. Baada ya kuyataja majina hayo, unipe afia, unipe siha. Lakini afia ina maana pana kuliko siha. Afia ina maana pia ya kutengenezewa hali zako za kimaisha zaidi ya zaidi ya siha ya afia. Au yakul, au akasema, as'aluka birahmatika, na kuomba kwa rehema yako. Na Allah anasifika kwa sifa hii, sifa ya rahma, alisi kadhalik, ni sifa yake iliyothibiti, rehema ambayo imeenea kila kitu. Baada ya kuyasema hayo, namwambia antaghfira li wa tarhamni, na kuomba nighufurie mimi na unirehemu, wa nahwi dhalika, na mfano wa haya. Hapo utakuwa umetumia majina ya Allah na nini na sifa zake katika kujikurubisha kwake. Ili lafaka ودليل مشروعية هذا ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى ندليل يوشرية وهي توسل قوليك تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. الله تبارك وتعالى أنا مجينة مزوري مومينك ومجينة هايو كوايو. والثاني لكن سمبولي يبيلي يتوسل التوسل إلى الله ni kutafuta ukatikati kumfikia Allah Ta'ala bi amalin salih qama bihi al-'abd, kwa tendo jema ambalo kasimama nalo tendo hilo mja. Ka an yaqul, mfano kusema, Allahumma bi imani bik, ewe Allah, kwa imani yangu mimi kwako wewe, wa mahabbati lak, na mapenzi yangu kwako, wa ittiba'i li rasulik, na kufuata kwangu mtume wako, ighfirli, na kuomba Allah unisamehe. Unataja matendo mema, kwa sababu kumuamini Allah ni amal salih matlub, kumpenda Allah amalun salih matlub, kumfuata mtume alayhi salatu wasalam amalun salih matlub. Kwa hiyo unatumia tendo jema ambalo wewe unalifanya, unalipitia tendo hilo kumuomba Allah tabaraka wa taala. Huu ni wasila mashru', kama kusema wewe Allah, ewe Allah, kwa imani yangu ya kuamini wewe, na kwa mapenzi yangu kukupenda wewe, na kwa kumfuata kwangu mtume wako, nisamehe Allah. Unasema hivyo. Au yakul, au anasema, Allahumma inni as'aluka bihubbi li nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imani bihi an tufarrija anni. Au unasema, ya Allah, mimi ninakuomba kwa mapenzi yangu mimi kwa mtume wako Muhammad sallam, na imani yangu kwake mtume huyo, antufarija anni, unipe faraja mimi, unifungulie yale mazito. Ndio maana yake. Au an yadhkura da'i amalan saliha dha balin, na ukiacha hayo, au ataje mwenye kuomba tendo zuri, dha bali haidha ahmia, lenye umuhimu, lenye nafasi. Utaje tendo lako kubwa lilolifanya lenye nafasi. Au ataje mwenye kuomba tendo zuri, dha bali aidha ahmia, lenye nafasi. Faqama bihi, qama bihi, ambalo amelifanya tendo hilo. Fayatawassalu bihi, atalipitia tendo hilo, ila rabbihi, kwa mola wake alikumuomba. Kwa maana ukiacha haya, vile vile anaweza mwenye kumuomba Allah tabaraka wa taala akatumia tendo zuri kubwa lenye nafasi yake, lenye nafasi kipekee, tendo ambalo yeye amewahi kulifanya katika maisha yake, akalipitia tendo hilo kumuomba Allah tabaraka wa taala, hilo lafaa. Kwa hiyo utakao jitafakari, mimi katika maisha yangu haya nimewahi kumfanyia lipi Allah tabaraka wa taala, hasa nikalifanya kwa ajili yake. Ukilikumbuka hilo, hebu lipitie hilo kumuomba Allah tabaraka wa taala, lafaa hilo. Kama fi qisat ashab al-ghar al-thalatha, kama kwenye kisa cha wale watu wa pango watatu. Na hapa alisimulia Mtume alayhi salatu wasalam kadhia iliwakuta baadhi ya watu katika Bani Israili. Sawa sawa, kama kile kisa cha watu watatu katika ghar, allati sayaridu dhikruha, kisa ambacho kutakuja kutajwa kwake. Utaona kile kisa insha Allah hapo mbele, namna wale watu watatu waliofunikwa na jiwe katika pango ni watu ambao Mtume katoa habari zao. Eh, ni kisa kimewakuta watu katika Bani Israili. Mtume alayhi salam akatoa habari zao, walipitia matendo mema kumuomba Allah tabaraka wa taala, hatimaye wakapata faraja katika jambo zito ambalo lilikuwa linawakabili, na walikuwa hawatarajii msaada wote isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kisa hicho tutakisoma, ni ushahidi kwamba mtu aweza kupitia matendo yake mema katika maombi yake, katika ibada zake. Tuko sawa. Wayadullu ala mashru'iyyatihi qawluhu ta'ala, na inajulisha juu ya usheria wa hili, yani hili la kutumia matendo mema, kuyapitia matendo mema kwenye kumuomba Allah. Ziko dalili ambazo zinaonyesha hili lafaa, mtu kupitia matendo mema aliyoyafanya kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Inajulisha juu ya usheria wa hili kauli yake ta'ala, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina adhaban nar, Ali Imran. Allah anawataja waumini ni wale ambao wanasema, ewe Mola wetu, hakika sisi tumeamini, tusamehe sisi madhambi yetu na utukinge na adhabu ya moto. Wanapitia imani zao kumuomba Allah tabaraka wa taala awasamehe madhambi yao na vile vile awakinge na moto. Wamepitia amal ya imani katika kumuomba Allah, sawa eh? Ushahidi uko wazi kwenye aya. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin, ewe Mola wetu, tumeamini kile ulichokiteremsha na tumemfuata mtume, basi tuandike sisi pamoja na wale mashahidi. Eh, kwa hiyo unatumia, wametumia hawa imani yao ya kuamini vitabu na imani yao ya kumwamini Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba Allah awaandike katika mashahidi watu ambao wanastahiki rahma za Allah tabaraka wa taala. Haya, hizo mbili ziko wazi katika kuonyesha dalili ya hili tunalizungumza. Unanielewa? Wa min dhalika, na miongoni mwa ushahidi wa hayo, ma tadammanathu qissatu ashabil ghar, ni yale yaliyokusanywa, ma tadammanathu, ni yale ambayo kimeyakusanya, ndio sawa sawa, ni yale ambayo kimeyakusanya kisa cha watu wa pangoni. Miongoni mwa ushahidi wa hili ni yale ambayo, ma ni yale ambayo, tadammanathu qissatu, kimeyakusanya kisa, ashabil ghari, cha watu wa pangoni, athalatha, wale watu watatu, kama yarwiha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kama anavyokipokea kisa hicho sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sasa hapa kinatajwa kile kisa cha wale watu watatu ambao walitumia matendo yao mema kumuomba Allah tabaraka wa taala, na hili liko wazi, kisa hichi mwakijua. Kama anavyokitaja, anavyokipokea Abdullah ibn Umar, qala sami'tu rasulallahu sallam, nilimsikia Mtume alayhi salatu wasallam. Na hizi ni habari kasimulia Mtume zilizotokea wakati wa nyuma huko katika wakati wa Bani Israili, na Mtume alayhi salatu wasallam anajulishwa hayo kwa wahi. Sawa, anajulishwa kwa wahi. Nimemsikia Mtume anasema, bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshuna idh asabahum mataru fa'awaw إلى غار فانطبق عليهم. أنا سيما بين واتو وتاتو katika wale waliokuwa kabla yenu katika nyumati za nyuma manake yamshun walikuwa wanatembea idh asabahum matarun ghafla ili wakuta wao mvua faawau ila gharin wakakimbia kutafuta hifadhi faawau ni kukimbia hali ya kuwa kutafuta hifadhi ndio ile kwenye mfali kule wadhkuru idh antum qalilun mustadhafuna fil ardh takhafuna an yatakhatafakum an-nasu faawaku akawapa maeneo ya kukimbilia mjificha wa ayyadakum binasri mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo faawau ila gharin wakakimbia kutafuta hifadhi kwenye pango fantabaka alaihim likajifunga pango ile kuwafungia wao kwa maana iliporomoka jiwe kubwa huko kwa sababu ya mvua likawafunika wale jamaa likafunga ule mlango wa ile pango ambalo wao walikimbia pale kujistiri. Faqala ba'dhum li ba'd wakasema baadhi yao kwa baadhi nyingine innahu wallah hayaka jambo lilivyo wallahi ya haula na hii ni usulubu wa kiarabu ya haula nyinyi la yunjikum illa sidq hakito kuwa kweni chochote isipokuwa ukweli falyad'u kullu rajulin minkum basi naaombe falyad'u kullu rajulin minkum basi naaombe kila mtu katika nyinyi bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi kwa kile ambacho anajua kwamba yeye alikuwa mkweli kwenye hicho. Na hii hapa mashaykh wamepokea kwa maana maelezo haya hawajataja riwaya kama ilivyo isipokuwa wametaja maana ya kisa, lakini ukirejea utakiona kisa kilivyo kwa matamshi yake yote. Mashaykh zetu hapa wametaja kisa hichi kwa maana, na hili lafaa kwenye mambo ya hadithi, sawa eh? Kwa hiyo kila mmoja aombe katika nyinyi kwa kile ambacho anajua kwamba yeye alikuwa mkweli kwenye hilo, kwa maana kila mmoja atumie ibada yake ambayo anaikumbuka kwamba yeye alikuwa mkweli mno katika ibada hiyo kwa Allah. Faqala rajulun faqala wahidun minhum akasema mmoja katika wao Allahumma in kunta ta'lamu ewe Allah ikiwa wewe unajua annahu kana li ajirun kwamba mimi nilikuwa mimi nina mfanyakazi amila li ala farqin min urzin ala farqin min urzin aliyenifanyia kazi mimi amila li huyo mfanyakazi wangu amenifanyia kazi mimi ala farqin min urz juu ya ujira wa farq yani wa kupata mimea farq kiarabu wanasema ni nabatun saghirun lam yughatti al-ard farq ni mimea midogo ambayo bado haijafunika ardh wa urz ni aina ya mimea ambayo inalimwa kwa msimu kule katika majangwa ya Waarabu wanasema ni jamii ya mikunde urz na sio ruz usio kafini ni mchele hii ni urz ni aina ya mikunde ambayo inalimwa kwa ardhi ya Waarabu kwa msimu kwa mwaka mara moja wanasema ni zaruun hauliyun ni zao la mwaka mara moja la msimu na lina asili ni kunde asili yake linatambaa. Kwa hiyo huyu bwana alikuwa anamfanyia kazi wake ambaye anamfanyia kazi amemfanyia kazi kwa mapatano ya kumpa mimea kwa maana kumpa farq sehemu katika mimea itoko nayo na urz urz wanaonyesha mbegu zake zimekaa kama vile kunde kiangalia katika kamusi. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni aina za kunde, sawa sawa, mwaelewa nyinyi mwaelewa kunde kunde hizi haya ni aina hiyo. Kwa hiyo walipatana ampe sehemu ya mimea hii ya urz tena wakati huo wanapatana nifanyie kazi kwa kuchukua kiasi hiki cha mimea katika shamba ilikuwa mimea ile bado ni park midogo haijakuwa mikubwa kiasi ambacho ikafunika ardhi kama mnavyojua mfano maharage namna ya kitanuka yanafunika ardhi kiasi ambacho ukisimama huoni ardhi ilikuwa bado ni farq walipatana unaona kile kipande chenye mimea ile midogo kipande kile cha mazao yale ya kunde yakiwa madogo ni cha kwako kwa kazi hii ndio maana ya hadithi walipatana hivyo Kwa hiyo huyu bwana anazungumza hili jambo kwa maana mimi nilikuwa namfanya kazi wangu amenifanyia kazi mimi ala farq min urs, kwa mapatano ya mimea midogo itokanayo na nini, na miche ya urs ya kunde. Fadhahaba watarakahu, kwa bahati mbaya akaenda yule bwana akaacha ule ujira wake. Wa inni amittu ila dhalika alfarq, ndio hapo utajua kwamba ilikuwa ni mimea midogo, na mimi sasa nikaukusudia nikaikusudia ile mimea. Fazaratuhu, nikena nikailima na kuitazama, ndio maana yake. Mimi sasa nikaielekea ile mimea baada ya kuona kuiacha, nikaielekea na kuitunza kwa sababu ilikuwa bado ni farq, haijafikia mahali pa kuzaa wala kutambaa. Kwa hiyo nikaielekea mimea ile na kuanza kuitunza kwa sababu mwenyewe hayupo. Fasara min amrihi, basi likawa jambo lake mimea hiyo. Anishtaraitu minhu bakara, kwa maana baada ya kuihudumia na kuja kuvuna likawa jambo lake mimea ile, kwamba mimi nimenunua kwa thamani ya ile mimea pale ng'ombe. Kwa maana huyu bwana aliandaa lile shamba, alilitunza mpaka akafikia mahali pa kuvuna mimea ile ambayo imeachwa, thamani ya kile ambacho amekipata pale akanunua nini, ng'ombe. Huyu ng'ombe asili yake ni malipo ya nani? Ya yule bwana aliyepatana naye, kwa maana kipande kile mimea ile ilikuwa ni yake kwa kazi hiyo. Yule bwana akafanya kazi kenda zake, hakuchukua ule ujira. Huyu bwana akahudumia ile mimea mpaka akavuna, akanunua ng'ombe. Wa annahu atani yatlub ujrahu, na hakika jambo lilivyo, alinijia mimi yule bwana baada ya muda akawa anataka ujira wake. Fakultu lahu, nikamwambia mimi i'mid ila tilka albaqara fasuqha, elekea i'mid, kwa maana nikusudia, lakini maana yake peelekea, elekea katika wale ng'ombe pale waswag, fasuqha, kwa maana waendeshe, lakini hatusemi ng'ombe wanaendeshwa eh? Waswage ng'ombe wale, kwa maana nenda kwenye kundi la ng'ombe wachukue. Faqala li, yule bwana akasema kuniambia mimi, huyu bwana anamsimulia Allah hapa maombi yake, innama li indaka farqun min urz, hakika mimi ninacho kwako wewe mimea ya urz pekee yake, hiyo ujira wangu tuliopatana. Mimi ninacho kwako wewe farq ya nini, ya urz, nataka ile ile tuliopatana, mimea yangu ya urz ndio ninachokitaka kwako. Fakultu lahu, nikasema nikimwambia i'mid ila tilka albaqar, nenda kwa wale ng'ombe, fa innaha min alfarq, hao ng'ombe wanatokana na ile mimea, hao ng'ombe wanatokana na ile mimea ambayo uliacha. Fasaqaha, akaswaga ng'ombe wote wale. Riwaya zinasema, ukisoma hadithi yenyewe, alikuta bonde la wanyama lile, bonde kamili limekuwa na wanyama, akawaswaga wote. Sasa huyu bwana anamwambia Allah, fa in kunta ta'lam, ikiwa Allah unajua, anni fa'altu dhalika, kama mimi nilifanya lile, min khashiyatik, kwa ajili ya kukuogopa wewe tu, nisingawa nimedhulumu, fafarrij anna, tuwepesi sisi katika tatizo hili, tufungulie sisi. Asema fansakhat anhum sakhratu, likajifungua hapa chini. Muallik anasema famfajarat shay'an la yastati'una alkhuruj minhu, kama fi hadith Salim, kwa maana likajifungua lile jiwe, likajifungua kiasi kidogo, kiasi ambacho hawawezi wakatoka. Kwa hiyo fansakhat anhum sakhratu, likajifungua kidogo kuwafungulia wao lile jiwe. Faqala al-akhar, akasema yule mwingine, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li abawan shaykhan kabiran, ey Allah, ikiwa unajua wewe kwamba jambo lilivyo, nilikuwa nao mimi wazazi wawili, wazazi wake wawili, watu wazima wenye umri mkubwa, wa kuntu atihima, na nilikuwa ninawaendea mimi, kulla lailatin bilabani ghanamin li, nawaendea kila usiku kwa maziwa ya wanyama wangu, ghanam ni mbuzi na kondoo, nilikuwa ninawaendea kila usiku nikiwapelekea maziwa kutokana na wanyama niliokuwa nao. Fa abtaitu anhuma laila, nilichelewa kuwaendea wawili hao katika usiku fulani. Fa abtaitu, kwa maana nilichelewa, ma asraa, nilichelewa kuwafikia wale wazazi wangu wawili usiku fulani. Fajitu, nikaja katika usiku huo, waqad raqada, na ikao wamelala siku hiyo, kwa amechelewa kidogo, kaja na maziwa yake mwenyewe kwa wazee wake, anawakuta wamelala. وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع هل يكوى أهلي مكوانغو وعيالي نواتتوانغو يتضاغون من الجوع ونقاقا ونلالميكا كوانجا يتضاغون ونليا كوانجا هكو نباني مين مكوني نمازيو ونوارتي وزير نمياتي واتدو نباني كوري نمكي ونجا كفيك وزير وملالا فكنت asema fakuntu la usqihim hatta yashraba abawai na nilikuwa mimi siwanywishi chochote la usqihim na nilikuwa mimi siwanywishi chochote watoto wangu wala familia yangu mpaka wanywe wazee wangu wawili fakarihtu an uqidhahuma nikaona vibaya mimi kuwaamsha wazee wale wawili wakarihtu an ada'ahuma na vile vile nikachukia mimi kuwaacha nyinyi mna nini kwenye kitabu chenu neno la kujabu mbele neno gani kwenye vitabu vyenu mtu mmoja asome mwingine ambaye anachapa nyingine neno liweke mstari hapo tumelipitia katika asli halipo lipigie mstari yote kama lilivyo bali kwenye baadhi asli ndokuja ufqiduhuma shurbatihima na nikaona vibaya kuwaacha hali ya kuwa nimewakosesha kunywa kwao. Kwa hiyo nipigie mstari tutatumia neno la asl. Tuendelee mbele. Ni katika riwaya za maana wanapokea. Kwa hiyo akatukia kuwaacha bila kuwapa kinywaji chao. Falam azal antadhiru niliendelea kusubiri hatta tala alfajr mpaka ikachomoza alfajiri. Fa in kunta fa'lam ikiwa Allah unajua anni fa'altu dhalika kwamba mimi nimefanya hilo min khashiyatik kwa ajili ya kuogopa wewe fafarij anna basi tupe faraja katika hili nipigie mstari nitakuja kuwasomea neno bidhab tutalieka maana hapo kwenye kipindi kijacho kwa hiyo ikiwa mimi nimefanya ikiwa wewe unajua kwamba mimi nimefanya hilo kwa ajili ya kuogopa wewe basi tupe faraja katika msiba huu huyu kataja jambo lake hilo kala fansakhat anhum as-sakhra likajifungua kuachia wao ile jiwe hata nadharu ila samaa mpaka ikawa naweza sasa kuangalia mbinguni lakini hawezi kutoka mtu faqala al-akhar akasema mwingine allahumma inni in kunta ta'lamu annahu kanat li ibnatu am ewe allah ikiwa unajua wewe mimi nilikuwa na binti wa ammi yangu binti wa ammi ibnatu am mtoto wa mdogo baba mkubwa mimi nilikuwa na binti wa ammi yangu min ahabbi an-nas ilay ni katika watu wenye kupendana zaidi kwangu mimi nilikuwa nampenda sana ndo maana yake wa inni rawattuhuma an nafsiha na mimi nilimtamani nilimtaka yani nilimtaka kwa nafsi yake fa abat kwa maana nilimbembeleza hali ya kuwa ninamtaka fa abat akakataa illa an atiyaha bi 100 dinar na pia ukisoma riwaya haiko hivi kwa maana ni binti anaendea kukataa isipokuwa kuna wakati alipatwa na haja sasa akaja kwa lengo la haja ile huyu bwana ndo akaika sharti kwa hiyo wamefikia riwaya hizi kwa maana anasema nilikuwa nampenda akakataa ila nimpe dinari 100 pesa za wakati huo kwa maana hata nikubalia matakwa yangu mpaka nimpe dinari 100 asema fatalabtuha hatta qadirtu nikazitafuta hizo riali 100 mpaka nikaziweza kwa maana nikazipata fatalabtuha ay 100 dinar nikazitafuta hizo dinari 100 hatta qadirtu mpaka nikaweza kuzipata faataituha biha nikaja nazo nikamfuata binti yule kwa hizo dinari faataituha nikamwendea huyo binti viha na hizo dinari, fadafa'tuha ilaiha, nikazitoa kwake, faamkanatni min nafsiha, akanimakinisha kwenye nafsi yake, kwa maana akanikubalia jambo langu, akawa yuko tayari kabisa. Anasema falamma qa'adtu baina rijlaiha, asema pini nilipokaa mimi baina ya miguu yake miwili kufanya hilo ambalo nataka kulifanya, faqala, akasema yule binti, ittaqillah, muogope Allah, wala tafuddul khatama illa bihaq, na wala wewe usifungue, na wengine wanasema usivae pete isipokuwa kwa haki yake. Asema faqumtu, niliposikia maneno haya nikasimama, wataraktu almi'a dinar, wataraktu almi'a almi'ata dinar, na nikaacha dinari 100, na hilo ambalo nataka kulifanya yote ni mali padogo hapo, jambo kubwa sana. Fa in kunta ta'lam, ikiwa wajua Allah, anni fa'altu dhalika, kwa mimi nilifanya hilo, min khashyati, kwa ajili ya kuogopa wewe, asema fafarrij 'anna, basi tufungulie sisi. Eh, qala fafarraja Allahu 'anhum fa kharaju, Allah akawafungulia wao, wakafanyaje, wakatoka. Umeelewana? Rawahu man, rawahu al-Bukhari. Mpaka tumalizia hii ya tatu ndio tusimame. Athali, tawassul ya tatu, التوصل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. توصل أين يتاتو قد كسيني كفاء تمهونا هنا يبيلي نكفايا توصل ودوا يمتو مهما متو أمباي ترجى إجابة دعائه كنا تراجي وكجيبي ودواياك متو أنا خيري متو مونغو وظاهي نمتو أنا ورع yuko mbali na mambo maovu, yuko mbele katika ibada. Unaweza mkatawasal kwa kupitia dua yake, mkaenda kwake awaombee kwa Allah. Wazi? Kan yadhhab almuslim, kama vile kwenda muislamu, ila rajulin, kwa mtu yara fihi salah wa taqwa, mtu ambaye anaona kwake yeye, kwa mtu huyo kuna wema, kuna kutengemaa, kuna uchamungu, walmuhafadha ala ta'ati Allah, na pia kuna kuhifadhi ta'a za Allah. Fayatlubu minhu an yad'a lahu, akawa akaenda kumuomba yeye amuombee kwa Allah. An yad'a lahu rabbahu, an yad'a lahu rabbahu liyufarrija kurbatahu wa yassira amrahu, amuombee Allah mola wake ili amfungulie mazito yake kurba na amwepesishie jambo lake. Huo ni mfano, mtu anaweza kaenda muislamu kwa mtu kama huyo akamuomba hivyo. Illa fa, ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم لأن جليشا يو يكفاك وسمبله يتوصل وما صحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولكوا ونموهم بمتم يسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص ولكوا كموهم بمتم أواهم بي واو نمموية ندوة يا جملة awaombee wote kwa jumla au dua maalum, kwa maana mtu anakuja na tatizo lake maalum awaombee kwa hilo. Eh, kama naye aliyopata dua maalum, nani miongoni mfano wao, naye aliyopata dua ya mtume maalum, kuna wakati na masipi sema bwana kwa اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفاسير. من جينا أبو هريرة قال يوم بيو حفظ متين أكام بيو كنجوة كنجوة كنجوة كنجوة كنجوة كنجوة كنجوة ألا فنجوة كنجوة كنجوة يقول رجيني كولي في جانا كوي هي كوي. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قد كسايم بيلي وقال أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رجلا طيب هي ونشهيبه بيا واتوا لكوكم هي من تملكم وهم بدعاء أن رجلا قام بمتموجة دخل يوم الجمعة ألينجي سكوية جمعة من باب كان وجاه المنبر وملان وأنباو لكونا إلي كان منبر كتك رواية التسعين بيلي نميتاج الإمام المقدسي عبد الغني قد كعمدة anasema binahwi babi dari qada, ni mlango ambao umeelekeana na nyumba ya qada. Nyumba ya qada ni nyumba ambayo ilikuwa ni ya Umar bin Khattab, karibu kabisa na msikiti wa Mtume. Iliuzwa kwa lengo la kulipa deni, alikuwa akidaiwa Umar, akaiuza ile nyumba. Bi'a liqada'i dainihi, nani kaifadhi umda kule. Imekuja ilikuwa inaangaliana na ile nyumba ya daru qada, nyumba ambayo aliuza Umar kwa ajili ya kulipwa deni lake. Mtafikia kwenye taisiri kwenye umda huko. Kwa hiyo akaingia msikitini kwa mlango ambao unaelekeana na member wa Rasulullah sallam qaimun yakhutub, na Mtume Ali salam alikuwa amesimama na kutubu. Huyu bwana akaingia, fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaima, akamuelekea Mtume alayhi salam yule bwana hali ya kuwa amesimama kwenye khutba. Mtume na utubu faqal, akasema huyu bwana, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, halakatil mawashi, wameangamia wanyama, wanqata'ati subul, na njia zimekatika kutokana na ukame. Kwa maana wanyama wamekufa na ukame na njia zimekatika. Vipi? Walikuwa wakitumia wanyama kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mji hausafiriki tena, vipano vina uwezo wa kwenda, kwa hiyo usafiri hakuna, wanyama wanakufa. Ndio maana yake fad'u Allah yughithna, imekuja hivyo kwa sababu ni jawabu ya fi'lu shart. Fad'u Allah yughithna kwa jazm, tuombe Allah atunyeshelezee mvua. Faqal, qal, anasema rawi, farafa'a Rasulullah sallam yadayhi faqal, Mtume sallam akanyanyua mikono yake miwili, inasema rio alinyanyua sana mpaka ya ukaonekana weupe mkwapa yake, na baadhi rio anasema alinyanyua aliyakuwa ameielekeza chini, na hiyo pia ni sunna katika istisqa. Swali ni swali. Haya, akanyanyua Mtume alayhi salam mikono yake, faqala, ukisema Allahumma, imekuja hapa askina, kule imekuja Allahumma ghithna, katika riwaya sahihi mbili, Allahumma ghithna, ewe Allah tunyeshelezee mvua, kwa maana askina, tupe maji, Allahumma askina, ewe Allah tupe maji, Allahumma askina, ewe Allah tupe maji. Qala Anas, tazama dua ya Mtume alayhi salatu wasalam, asema Anas, wala wallah, hapana wallah, ma nara fi samaa min sahabin wala qaz'atin, sisi tulikuwa tuoni katika mbingu wingu lolote kubwa, wala kaza'a, wala wingu dogo. Kaza'a ni yale mawingu mepesi ambayo yanakuwa yamekaa katika anga kwa matabaka, yako hapa hapa, pana uzito, pana wingu zito, hapa pana mwanga, hapa pana wingu zito, pana mwanga, mnaonaga hiyo eh? Yale mawingu madogo madogo ambayo yanajikusanya yanakuwa hayaenei katika mbingu yote. Kwa hiyo anasema Anas, hapana wallahi, tulikuwa sisi hatuoni katika mbingu wingu lolote ni mmoja aliyo ni pana, wala kaza'a, wala yale mawingu madogo madogo yalikuwa hamna, kwa maana ilikuwa anga iko safi kabisa, hakuna kiashiria chochote cha mvua. Ndio maana ndio Anas anatukusudia hapo, sawa sawa, wala shay'a, wala hakuna kitu chochote, wama bainana wa baina sal'in min baitin wala dar, wala hakuna baina yetu sisi na baina ya mlima sal'in. Sal'in ni kilima hichi kiko mbele kidogo ya msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam. Wanasema kama Sheikh Abdullah al-Bassam katika tafsiri anasema mlima huu upo upande wa magharibi ya Madina, wakati tunaingia Madina upande wa magharibi unakiona kilima cha Sal'i, ni jina la mlima Jabal Sal'i. Na anasema Anas, wala hakuna baina yetu sisi na baina ya kilima cha Sal'i, hapa tuko upande wa magharibi wa Madina, hakuna nyumba yoyote wala hema lolote. Kwa maana baina ya msikiti wa Mtume na kilima cha Sal'i kilipo pako wazi, kwa maana unaona mpaka kule kilimani, ndio maana yake hakuna kizuizi. Sasa fatala'at min wara'ihi sahaba, ghafla kikachomoza au likachomoza nyuma ya mlima Sal'a kiwingu, ghafla likachomoza nyuma ya ule mlima wa Sal'a wingu. Ndio maana yake si wanaona mpaka kule, kwa sababu hakuna nyumba yenye kuwazuia kuona. Anas yasema ghafla tukaona wingu limechomoza nyuma ya mlima wa Sal'i, fatala'at min wara'ihi sahabatun, likachomoza kutoka kwenye nyuma ya mlima Salihin wingu mithlu turs, mfano wa ngao, zile ngao ambazo wanapigania kwenye vita. Turs ni ile ngao ambao wanajihami nayo wapiganaji vita, na inakuwa ina umbile la duara, na wengine wanasema umbile lake ni kama vile limetengenezwa kama vile kiswi, sawa sawa, au kama kile kijidau. Na najua dau hapa la umbile lile la dau. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna wingu limechomoza nyuma ya mlima, umbile lake ni kama la ngao ile ya vita, kwa maana wingu mawingu madogo madogo ya duara, ndio maana yake yanachomoza nyuma ya mlima Salihin ghafla. Asema falamma tawassata bis-samaa, pindi yalipofika yale mawingu katikati ya wingu, yalikuwa yanapanda polepole kutoka kwenye mlima ule, yanapanda, yalipofika katikati ya wingu, intashara, yakatawanyika. Vile vijiwingu vilikuja kutokea nyuma ya mlima mpaka ilipofika katikati ya anga pale, eh, yakafanyaje, yakatawanyika. Thumma amtara, kisha yakaachilia mvua. Qal wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan, na imekuja sabtan, wallahi hatukuona jua wiki nzima. Wanasema hivi, wanaposema sabtan kwenye riwaya ile sahihi mbili, ameitaja yumu sabt na makusudio yake ni usbuhan, kwa maana hatukuona jua wiki nzima, ni mvua. Kwa hiyo imetajwa wiki kwa baadhi ya majina ya siku zake. Katika wiki kuna siku inaitwa yumu sabt, sawa sawa. Kwa kuna riwaya imesema wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan, kwa maana usbuhan, na hapa umetaja sita, kwa maana ndani ya siku sita hatukuona jua. Thumma dakhala ar-rajul, kwa maana mvua kubwa sana hii, kisha akaingia yule mtu min dhalika al-bab, kwenye mlango ule ule aliyokuja nao wakati ule, fil jum'a al-muqbila, katika ijumaa inayofuata, kwa maana kuanzia ijumaa ile mpaka ijumaa wiki nyingine ni mvua inachapa tu. Wa rasulullah sallam qa'im yakhutub, na mtume alikuwa amesimama na kutubu. Fastakbalahu qa'ima, yule bwana akamuelekea tena hali ya kuwa amesimama, fakala akasema ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, halakati al-amwalu, mali zimeangamia, wanqata'ati subul, na njia zimekatika, mvua kubwa sasa, njia hazipitiki. Fad'u Allah an yumsikaha anna, imekuja katika baadhi ya riwaya, tuombe Allah tabaraka wa ta'ala aizuie hiyo mvua, atazuilie mvua hiyo, imetuzidi yani. Qal, anasema Anas, farafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au rawi wa hadithi, akanyanyua mtume sallallahu alaihi wasallam mikono yake, thumma qala, akasema allahumma hawalaina la alayhi, ewe Allah, hawalaina, tunakuomba iwe ya kwetu, la alaina, isiwe dhidi yetu. Kwa lugha fupi tunasema hivyo, allahumma hawalaina, ewe Allah, tunakuomba hii mvua iwe ya kwetu, eh, sisi watu wa Madina, la alaina, isiwe dhidi yetu, kwa maana tunakuomba mvua yenye baraka na kheri, na utuepushe na mvua ya shari na maangamizi. Allahumma awalaina, ewe Allah, tunakuomba iwe ni ya kwetu, kwa maana ielekeze mvua ikawa ni ya kwetu yenye manufaa, wala alaina, na wala isiwe ni dhidi yetu yenye kuangamiza. Allahumma, ewe Allah, tunakuomba ala al-akam, tunakuomba uielekeze mvua katika vichubu. Akam jamu akama, wahiya a'la min ar-rabiya wa duna al-hadaba. Anasema hivyo nani? Naye anasema hivyo Abdul Ghani al-Maqdisi, ifadhini umda. Al-akam ni vichuguu. Kwa hiyo ewe Allah, ielekeze mvua kwenye vichuguu huko, wal jibal, na kwenye milima mikubwa, wa dhirab, na kwenye milima midogo midogo. Dhirab wanasema hiya al-jibal al-basita, ni ile milima midogo midogo, milima ambayo haina ncha, milima tambarare, eh, yenye kuteleza, ile inaitwaje, inaitwa dharbun, wingi wake dhirab. Kwa hiyo ya Allah, ielekeze mvua kwenye vichuguu huko, ielekeze mvua milimani, kwenye milima mikubwa na milima midogo, dhirab, wa manabitu shajar, na ielekeze mvua katika maoteo ya miti maporini huko, na imekuja wabuthuni al-audia, eh, katika mabonde, elekeza katika mashimo ya mabondeni, kwa maana mtume anamuomba Allah ielekeze mvua maeneo ambayo yatakuwa hayadhuru watu, badala yake yatakuwa ya manufaa na watu. Mvua ikienda mabondeni, ikaenda milimani, huko pataota mimea mbalimbali ambayo ina faida na watu kuliko mvua kubwa kuelekea mijini ambapo hakuna mashamba. Unaelewa wewe? Ndio maana yake hapo. Kwa hiyo Allah ielekeze katika vichubu, kwenye milima mikubwa na milima midogo, kwenye maotea ya miti ya mimea huko. Qal fanqata'at. Rawi anasema ikakatika ile mvua. Wa kharajna, tukatoka sisi, namshi fi shams. Tunatembea katika jua. Bi barakati du'a'i Nabi sallam. Qala Shariq, fa sa'altu Anas. Shariq anasema, Shariq ibn Abdullah al-Qadhi. Nikamuuliza Anas mimi, ahuwa rajulu al-awwal? Kulikuwa kuna wanafunzi pia. Huyu jamaa wa pili ndiye yule yule wa kwanza aliyokuja? Qala la adri. Anas akamwambia mimi sijui. Ndio yule au mwingine? Wawe ndio maana tukasheke na hili. Tutakuja kuendelea. Kaa tumalizie hadithi moja. Tumalizie tuishie katika tawasul mamnu. Sawa? Wa fi sahihain, na katika sahihi mbili, anna an-nabiy sallam wa mamtumi sallam lamma dhakara anna fi ummatihi 70 alfa pale mtume sallam, na haya mmeyasoma kwenye tauhid eh, kwenye kitabu tauhid hadithi imetajwa na shekhi pale, na tulisoma sisi na ustadhi kwenye msikitini. Nakumbuka hii katika sahihi mbili, kwamba mtume sallam pindi alipotaja kwamba katika umma wake kuna watu 70,000, kuna watu 70,000, watu 70,000 wataingia peponi bighairi hisabin wala adhab, bila ya hisabu wala ya adhab eh. Wakal, akasema mtume akiwazungumzia watu hawa baada ya kutokea mzozo mkubwa na munakasha wa hali ya juu, sawa sawa eh? Humul ladhina la yastarqun, sifa zao watu hawa ambao wamepewa nafasi ya kipekee kabisa ya kuingia janna bila ya hisabu wala adhabu, kwa maana hisabu ambayo ina madhara na wao, ndio maana yake hapo, kama wanavyosema shurah ni hesabu ambayo haina madhara, hesabu yao nyepesi, na haina maana kwamba hawahesabii kabisa kama wanavyosema shuraha wetu. Mtume akasema humul ladhina la yastarqun, hawa ni wale ambao hawaombi kufanyiwa ruqya, ndio maana yake la yastarqun, hawaombi kufanyiwa ruqya. Akiumo kidogo nisomee bwana, nisomee bwana, hayuko hivyo, hawapendi kuombaomba kufanyiwa ruqya. Wala yaktawun, wala hawajitibu kwa kujichoma na moto. Alektiwa ni tiba ilikuwa inatumika ya kujiunguza na moto. Wala hawajitibu kwa moto. Wala tayarun, wala hawajitimi kosi kwa ndege, ndio maana yake. Wala yatatayarun, wala hawajitimi kosi kwa ndege. Kuna watu ndio tabia yao, bundi akilia amelia bwana leo, ajabu kabisa, bundi analia mjini, wataondoka watu hapo, kuna msiba mzito utaingia. Wala hawajitii mikosi kwa ndege. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mula wao wanategemea. Qama Ukasha tu ibn Mihsan, akasimama sahaba Ukasha ibn Mihsan, faqala, akaomba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, muombe Allah anijalie mimi katika wao. Faqala mtume akasema, anta, wewe katika wao. Huyu naye amepata nafasi ya upendelewa. Kuna wengine wakasema na mimi, akaambiwa sabaka ka Ukasha, amekutangulia Ukasha. Ndio maana hii kuna ushahidi wa hirs kwenye mambo ya elimu, kaa mbele mbele utapata mapema. Wa min dhalika, na miongoni mwa hadithi hiyo inaendelea, kuna riwaya ndefu. Wa min dhalika hadith, wa min dhalika, ومن ذلك الحديث نقرات نواه ومن ذلك حديث قال ومن ذلك نميونغوني مع هايو بيلي بيلي هي حديثي وشهيدي واكي نفالي وشهيدي واكي كواب حديثي كله يسوما ها وابي أحسنت. ما سمعني يا أبو ها التواصل مشروع كما أنا هابا كنا وشهيدي ودعاء وصابوا الكاشر المنبيا متومي أسلم أدعو الله أن يجعلني منهم نمتومي كما منبيا كما منبيا أنت منهم كنا وشهيدي وكم فتا متومي منكم ومدعاء. ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نميونغوني موشايني بياني حديثي أمبايو أمتاج يمتومي صلى الله عليه وسلم ويس القرني ويمتوميمه أمبايو من بشير يمتومي عليه الصلاة والسلام وفيه كنا كتك حديثي هيو فقال كسما يمتومي كسيانا ويس القرني يمتوبورا كبيسا أمبايو دوازاك استكوزني كباليو أنا تكوجا بعد آياك أكسما فاسألوه أن يستغفر لكم كبتانا ناي هو موامبين أو أمبين سماع نالك مسألة يمتانا ناي كفانيا سنة هي wenye kujua sunna nani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar alimuuliza Uwais wewe akamwambia naam akamwambia niombe Allah nisamehe kwa hiyo miongoni ni hadithi ya Uwais al-Qarni mtu bora kabisa ambaye mtume kambashiri akasema mkikutana naye fasaluhu muombeeni ayastaghfira lakum awaombe msamaha nyinyi kwa maana yafaa kumfuata mtu mwema ukamuomba kuombe dua kwa hiyo huu mlango watu wengi pia wanaukosea mtu anakufana na kuomba dua usikatae sio bid'a lakini tukasema haina masharti basi inshallah takuja nyumbani andaa sadaka kidogo kuja na vijana hamna mambo haya lakini bwana niombee bwana nipate ustadhi hali yangu mtihani mtoto anaumwa muombe sio mambo haya mnajiombe mwenyewe tunachokataa sisi ni kuongeza vitu ambavyo havipo lakini asili ya jambo linafaa na pia lisifungwe labda ni misikitini pia haina ubaya baadhi ya wakati mtu akasema kwa jumla kaja kwa imam kama niombe dua na hali hii kumombea au imam akawafikishia kuna mwenzetu ana hali ngumu ya maradhi muombeeni Allah mfanyie ampe faraj katika hilo kwa kila mtu kwa wakati wake ni jambo lenye kufaa kuombea na dua kwa udhania na khair tuishie hapa joto ni kali sana na nisameheni nimewarefushia muda kwa sababu tumechelewa kuanza angalau tuzungumzie topic kubwa hichi subhanakallahumma alhamdulillah shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu